Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Marluch Schoonheim. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Dat Erdmänniken. Et was mal ein Rick König west, der hatte drei Töchter hat. De wären alle dagen in den Schlottgoren spazieren gaan. Und de König, der was so ein Leifhaber von allerhand wackeren Böhmen west. Und einen, den hatte er so leif hat, dat er denjenigen, de ume en appel davon plügede, 100 Klafter unter de Ehre verwünschede. Als het nu herfest war, daar worden de appel an den einen Baumen so rood als ze blauwt. De drei Töchter gingen alle dagen unter den Baum und seien to, of nicht de wind den appel herunterschlagen hedde. Averst te vannen er levendagen kienen. Und de baum, de zat zo voel, dat hij breken woel. Und de telgen hungen bis op de ere. Daar gelustete den jongesten koningskienen gewaldig. Und het zegde to sinen zusteren, u se tijte, dat het us viel to lijf. Als ze dat hij us verwünschen dijen, ik gleuve dat hij dat nur wegen de vreemden loede daarhen had. Und indes plukket dat kind en gans dikken appel af. Und sprung für seinen Süstern und sagte, ah, nu schmecket mal, meine leven Süsterkes. Nu heb ik doch mijn levendagen so wat schones, no nix schmecket. Da beten de beiden anderen Königsdüchter auch mal in den Appel. Und da versunken ze alle drei diep unter de ere, dat kien haan meer danach kreete. Als het da middag is, da woel ze de König do diske ropen. Doch sind sie nirgends zu finden. He sucket sie so viel im Schlott und in Goren, averst he kunt sie nicht finden. Da werd he so bedrüwet und let dat ganze Land opbijen. Und weer une sin de Döchter wir brechte, de soel ene davon tor vroen heven. Da gaat so viele junge lude over veld und sucket, dat is gans uit der Wiese. Denn jeder hatte de drei Kinder gern hat, weil sie wären gegen jedermann so freundlich und so schön von Angesichte west. Und het togen auch drei Jägerburschen ut. Und als sie da wohl en 8 Dagen rieset hadden, da kommen sie op en grot Schlott. Da waren so hübsche Stoben in de west. Und in einem Zimmer ist en Tischdecket. Daarop wären so söte Spiesen. De sieht noch so warme, dat ze dampet. Averst in den ganzen Schlott ist kein Mensch zu hören, noch zu sehen. Da wartet sie noch einen halben Tag, und die Spießen blieben immer warmer und dampet, bis auf het Lest, da wäret sie so hungrig, dass sie sich derby setet und ettet, und macht mit ein ander ut, sie wühlen ob den Schlotte bewohnen blieben, und wühlen darümelosen, dat eine in Huse blef, und de beide anderen de Döchter sukketen. Dat doet ze auch, und dat los dreppet den Ölesten. Den anderen Tag, da geht de 2 jüngsten sukken, und de älteste mot to huse blieben. Am middagen kümt er so ein klein menneken und hüllt een stückesken braut aan. Da nimmt er von den braude, wat er da funen hadde, und schnitt een stücke rund den braut weg, und wil une dat geben. Indes dat hij het une reiket, let het dat kleine menneken vallen, und zegt, hij zullen doch so gut zien, und geben une dat stücke weer. Da wil hij dat ook doen, und boeket zich. Mit des nimmt dat menneken en stok und pekt une bij den haren und gieft une duurte schläge. Den anderen dag, da is de 2e toehoes blieben, den geit het niks better. Als de beiden anderen da den avond naar huis kümmet, da zegt de öleste, no, wie het es die dan gaan? Oh, het geit mi ganz schlechte. Da klagen ze zich en ander ere naut, averst den jongesten hadden ze niks davon gesagt. Den hadden ze gar niet lien mocht, und hadden une jummer den Daumen Hans heiten, waar hij nik recht van de welt was. Den 3e dag, da blief de jongeste to huis, da kümmet dat kleine menneken weer, und hult een stukken braut aan. Da hij une dat gieven het, let hij het weer vallen und zegt, hij mugt het ook zo goed zien, und reiken une dat stukken weer. Da zegt hij toen een kleine menneken, wat? Kannst du dat stukje niet zulvens weer opnemen? Wenn du die der Möhe niet mal diene dergelijke Nahrung geben wust, so bist du auch niet wert, dat du het ettest. Daar wordt dat menneken so böse und sekte, hij müsst het doen. Hij erwerst niet voel, nam mijn leven menneken und drosch het duurt deur. Daar schriegen dat menneken zo veel om rep. Herup, herup, en laat mij geweren, dan wil ik die ook zeggen wo die koningsdochter ziet. Wen hij dat hoorde, hel hij op te slaan, en dat menneken vertelde, hij weer een erdmenneken, en zulke weren meer als ze duizend. Hij merkte man met une gen, dan woel hij une wiesen wo de koningsdochter weren. Daar wist hij une en Dijpenborn, daar is de west kien water in de west. Daar zegt dat menneken, hij woeste wel dat et zine gezellen, nik eerlijk, met une meinten, wen hij de koningskinder erlösen woele, dan müsste hij het alleine doen. De beiden anderen broer woelen wel ook geren die koningsdochter weer hebben, a werst ze woelen der kine meuken un gevaar om me doen. Hij müsste zo een grautenkorf nemen, en müsste zich met zijn heersvinger en een schelle daarin zetten, en zich herunderwinnen laten. Unen, daar waren drie zimmer, in jeden zette een koningskind, en hadde een dragen met vielen kuppen te lozen, dan müsste hij de kuppen afschlagen. Als ze dat erdmenneke nu dat alles zaakt hadden, verschwand het. Als het avond is, daar kummen de beiden anderen en vraagt wie het hun gen hadde. Daar zegt hij, oh, zo wit goed, en hadde keinen minsken zien. Als ze des middags daar weer een zo klein menneken komen, de hadde hun om een stukken brood biddet. Door hij het une gieven hadde, hadde dat menneken het vallen laten, en hadde zegt, hij mag het une toch weer opnemen. Wie hij dat nik hadde doen woeld, daar hadde het aanvangen te poegen. Daar hadde het averst onrecht verstaan, en hadde dat menneken prügeld. En daar hadde het une verteld, wo de koningsdochter weren. Daar ekerten zich de beiden zo veel dat ze geel en groen waren. Den anderen morgen, daar gingen ze te houpen aan den born. En machtenloze, wer zich dat eerste in den korf zetten zoele, daar viel dat loos weer den eulsten to. Hij mot zich daarin zetten en de klingel metnemen. Daar zegt hij, wenn ik klingele, zo moet ki mik nur geschwine weer heropwinnen. Als hij een bitken herunner is, daar klingelt er wat, daar winnen ze une weer heroper. Daar zet zich de tweede herinne, daar maak het even zo. Nu kumet dan ook de rieke aan den jongesten. De let zich averst gans drinne roener wienen. Als hij uit den korven stiegen is, dan numet hij zijn hirschvinger en geit voor den ersten doorsteen en lustert. Daar hoort hij den dragen gans lute snagen. Hij maakt langzaam de deuren open. Daar ziet daar de eine koningsdochter en het op erenschoot niegende drachenkuppen liegen en lussende. Daar numet hij zijn hirschvanger en hoge to. Daar ziet de niekne koppen alle. De koningsdochter sprang op en viel une om den hals en druk het en piepete un zoveel en numet ihre borststukken, dat woor van grauwen gollen west en henget une dat ume. Daar gaat hij ook naar de tweede koningsdochter, de het en dragen met zeven kuppen te lozen en erlöse de ook. Zo de jongeste, de hadde en dragen met vier kuppen te lozen had. Daar gaat hij ook hine. Daar vroegen ze zich alle zoveel en droekten en piepten ohne ophuren. Daar klingelte hij zo harde, bis dat ze oven hoort. Daar zet hij de koningsdochter een nach der anderen in den korf en let ze alle drie heroptrekken. Wie nu aan une de rieke kumt, daar vallet un de woren van den erdmanneken weer bij, dat het zine gezellen met une niet goed meinden. Daar numet hij een groten stein, de daar liegt, en legt un in den korf. Als ze de korf daar ongeveer bis in de midden herop is, schnien de valskenbroer oven dat strik af, dat de korf met den stein op de grond viel, en meinten hij weuren nu doude, en laupet met de drie koningsdochter wegen, en laat het zich ervan verspreken dat ze aan eeren vater zeggen wilt, dat ze beiden ze erlöset hebben. Daar kummet ze tom koning en bekeert ze tor vroegen. Onderdies gaat de jongste jägerbursche gans bedrövet in den drei kammeren herumme en denkt dat hij nun wohl sterven müsste. Daar ziet hij aan der wand een fluitenpiepe hangen. Daar zegt hij, waarom hängest du da wohl? Her kan ja doch keiner lustig zien. Hij bekuket ook de drachenkuppe en zegt, ju kunt mi nu ook niet helpen. Hij gaat zo manigmal op en af spazeren, dat de erdboden daarvan glad werd. En het lest, daar kriegt hij anderen gedanken. Daar nummet hij de fluitenpiepe van der wand en blest en stuksken. Op eenmaal komen daar zoveel erdmennekes. Bis jeden don, den hij deed, komt eind meer. Daar blest hij zo lange dat stuksken, bis de zimmer stopte voel is. De vraagt alle wat zijn begeren würde. Daar zegt hij, hij wil geren weer op de ere aan dageslicht. Daar vatten ze une alle aan. Aan jeden spierhaar wat hij op zijn koppen hadde. Und sau fleiken sie mit ihnen herüber bis up de Ehre. Wie hier oben ist, geht er glick nach dem Königsschlott, wo gerade de Hochzeit mit der einen Königstochter sehen soll. Und geht op den Zimmer, wo de König mit seinen drei Töchtern ist. Wie ihnen da de Kinder seiet, da werd ze ganz beschwemt. Da werd de König so böse und let ihnen glick in een Gefängnis setten, weil er meint, er hätte den Kindern ein Leid anedan. Als ze aweer de Königstochter weer zu sich komt, da biedet ze zoveel, hij mochte une doch weer lozen laten. Der König fragt ze, warum? Da zegt ze, dat ze dat nik vertellen durften. Er wär's te ver, de zegt, ze zullen het den oven vertellen. Da geit hij herut und lustet an de deuren und hört alles. Da let hij de beiden an den galgen hängen und den einen gift hij de jongste dochter. Und da trok ik ein paar gläserne schoen an und da stot ik an een stein. Da zegt het kling, da wären ze kaputt. Ende van dat Erdmanneken, afgenomen van Marloes Schoonheim, Anduze, Frankrijk, den 26. februari 2008.